dedi ki, ey Rabbim, beni bağışla. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz ki sen karşılıksız bağışta bulunansın.